Más sáv. E-kereskedelem helyett M-kereskedelem. Azaz vannak, akik szerint a jövő már nem is csupán az interneten keresztül zajló elektronikus üzleté, hanem egyre inkább a mobiltelefonokon zajlik majd. Azt mondják, 3 év múlva az elektronikus kereskedelem 7 milliárd dolláros piacát duzzad, és ennek felét mobilokról bonyolítják majd le. A digitális forradalom úgy tűnik, hogy ilyen hangos csikorgással szinte pillanatok alatt tudja áthelyezni hangsúlyait egyik világról a másikra. Az utóbbi hónapokban ugyanis szembetűnő, hogy mind több divat szó kapcsolódik valahogyan a mobil életstílushoz. Sőt, nem csak a szavak, hanem maguk a hordozható mini ketyerék is rövid idő alatt divatossá válnak, és már régen nem csak mobiltelefonokról van szó. Monitorként használható szemüveg, MP3-as zenét lejátszó karóra, vagy éppen pulzusszámot és testhőmérsékletet ellenőrző karperec. Már megérhetjük azt is, hogy akárhol vagyunk, az öltözetünkön van minden ahhoz, hogy irodai munkát végezzünk, vagy mondjuk mozizzunk, videokonferenciázunk, vagy éppen kutató munkát végezzünk. Akár egy kirándulás közben a tavaszi napsütésben, vagy akár Hannoverben a most lezajlott Cebica kiállításon. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma este a mesés CD-vel kezdjük, csak hogy ki ne maradjon, aztán a hírszent, hallgatni szabad, hírsziporka ma este is. Amsterdamban a rendőrök SMS-sel küzdenek a mobiltelefonok ellopói ellen. Aztán kiderül, hogy milyen a pixel erotika mobiltelefonon, a netdoktornő újabb meglepetése a digitális érzelmek világából. Szó lesz arról, hogy mire jó és mit jelent az UPS, majd a személyi számítógépek jövőjéről mesél a PC World főszerkesztője. Óra számítógép és szemüvegképernyő, ilyen lenne a PC 10 év múlva. A vége felé ismét a postaládánkból válogatunk. Itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Hát azt mondtam, hogy ezzel a mesés CD-rommal kezdjük, de azért mégiscsak halasztanám még egy pár percig, mert nem érkezett meg még a stúdióba Kitzinger Szonya. Viszont egy laptopunk már van, annak ellenére, hogy sajnos Vitéz Norbi laptopját a héten ellopták. Ennek ellenére sikerült egy gépet szereznünk, úgyhogy ha minden igaz, és ha Gáborunknak, Varga Gábornak sikerül belépni, akkor nem sokára mi is belépünk a Csüti Csatiba. Úgyhogy akik már ott vannak az interneten, türelemmel várjanak meg bennünket. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok, a telefonszámunk 328-85-55, ez a játék miatt érdekes, és a Csüti Csati, ugye az is érdekes, mert a chat.gyalogló.hu címen lehet majd bennünket elérni, és ezen belül a Csüti Csati szobába kell belépni. Szóval a CD-ről egy picit később, már csak azért is, mert nem emlékszem annyira, hogy mi volt ezen a CD-romon, már pedig Kitzinger Szonyánál van a lemeze pillanatban is, és nagyon várom vissza tőle. Ennek ellenére azért sok élmény kapcsolódik hozzá, de erről majd később. Most azonban a szó, Dragon Györgyé. Köszönöm szépen. Egy nagyon kedves hallgatónk egy nagyon érdekes szójátékot küldött nekem, amire így reagálnék is. Azt mondta, hogy én minden csücsörtökön csücsülve csücsöritek a mikrofon előtt. Ezt hogy hívják, Zoli? Ez milyen típusú? Hát alliterálnak ezek a szavak, mert mindegyik ugyanazzal a szótaggal is kezdődik, ráadásul. Szép. Minden esetre jó hallani. Köszönjük szépen. Tehát akkor a kis szó... Figura etimológika. Figura, ez gyönyörű volt. Aki ezt... Nem is tudom ezt a szót, ezt még egyszer elmondani. Figura etimológika. Halának halálával halsz a halotti beszédben, már megírták jó szám. Na haladjunk akkor a hírekkel. Első hír, hogy Kitzinger Szonya megérkezett. Ennek jó estét. Sürgős esetnél voltam, fény. Mindjárt nagyon örülünk. Lemaradtam a népsorolvasásról. Arról lemaradtál, de még másról is lemaradtam, hogy mindjárt visszatérünk rá. De most halljuk a híreket. Egyesült Államokban léteznek ilyen nagy elektromos kereskedelmi szájtok, például az Amazon, amiről nagyon sokat szoktunk hallani, beszélni. Itt nemrégiben eladásra kínáltak 1 gigabájtos memória modulokat, amelyeknek darabjuk 1000 dollár. Az, hogy miért ennyi, vagy miért nem ennyi, az egy más kérdés, 1000 dollár. Egy úri ember, aki egy szervert akart építeni, meglepődve vette észre, hogy valamilyen szoftverhiba folytán a 1000 dolláros 1 gigabájtos memória modul $19 kínálták, és az Amazonnál az a divat, hogy ha valamit rosszul adtak meg valamilyen árat, akkor annyira adják el. Hát ő azonnal rá is csapott erre. Néhány percig volt csak fent ez a rossz ár, ez alatt 200-an rendeltek ebből a memória modulból, de... Akkor az $200,000 veszteség, ugye? Lett volna, de a cég életében először úgy döntöttek, hogy nem adják el ilyen áron, hiszen ez valamelyik, tehát az eladó cég, aki eladta ezeket a memória modulokat, egyik dolgozójának volt a bakia, gondolom ki is rúgták az illetőt, bár erről a hír nem szól. Minden esetre kárpótlású, mindenki kapott egy $15 Amazon komutalványt. Nagy vonalú. Ez zseniális, tehát mostantól kezdve ez azt jelenti, hogy nem érdemes annyira lesni ezeket a honlapokat, ez ilyen precedens jellegű hír. Azért szólok, hogy nehogy valaki nagyon hatalmas. És nem lehet perelni őket? Végül is nem, hiszen nem ők nem követtek el hibát, az eladó cég követett el hibát, az eladó céget lehetne perelni ebben az esetben, de hát kaptak bocsánatkérő levelet is. Szóval... Mit lehet megtölteni 1 gigabájtban ilyen memóriában? A dologban az érdekesség, hogy 256 megabájt memória manapság 20-valahány ezer forint, tehát abból 4 darab kell ugye az 1 gigabájthoz, ami még a 100 000 forintot sem éri el, viszont itt egyetlen egy modulról van szó, ami önmagában egy gigabájtos, attól ilyen drága. Hát ez nagy szerverekben, egy alaplapban mondjuk, ha 4 memória modult tudunk tenni, akkor az 4 gigabájt azért az rengeteg memória, ha jobban belegondolunk. De haladjunk tovább, high-tech kütyükről volt szó itt már az előzetesben is, sőt, majd Bognár Ákos is fog néhányról beszélni, de nem csak a Cebitán voltak ilyen mindenféle szuper gizmok, hanem Las Vegasban is egy értekezleten, ahol olyan, hát a számítógép monitorként használható napszemüveg az már ilyen ósdi és elavult dolog, tehát ezt már szinte meg sem említeném. Hát ráadásul 3 éve mi beszéltünk egy székesfehérvári hasonló fejlesztésre. Igen, olyan nyakláncokat mutattak be, amelyek hangos üzenetekkel figyelmeztetnek napi tennivalókra, olyan fülbevalót, amely villog, hogyha e-mail érkezett, és olyan kitűzőt, amelynek tulajdonosai cégkártyát cserélnék. A nyakláncod miért kezd el beszélni? Hát azt mondja, hogy te már megint lemaradtál a randizról. Hagyjan, de még észreveszed, hogy a füled villog, hát 4 méteresen nyúlik a fülcimpám. Egyébként biztos úgy villog, minél több e-mailed van, annál gyorsabban villog. De mondjuk nem is ez a lényeg a dolognak, hanem kitaláltak egy Charmit nevű ilyen kis készüléket, ami 1 kg súlyú számítógép egység, egy zsebkönyv méretű, és egy kábellel egy napszemüveghez kapcsolva videokonferencián lehet részt venni. Amire ez a dolog jó, a sok-sok egyéb alkalmazás mellett az amerikai haditengerészet arra használja, hogy ha valamelyik katonája megsebesül, és hirtelen segítség kell neki, a Sanitates kirohan hozzá a helyszíne ezzel a kis szerkezettel, és a doktorok, akik bent a műtőben vannak, vagy a kórházban vannak, látják a sebesülést, és így tudnak fejhallgatón és műholdon keresztül tanácsokat adni. Ez egyébként helyszíni, tehát igazi mentős osztagoknál is, ha gondolom olcsóbb lesz ez a technológia, akkor nagyon hasznos lesz, hiszen a mentőorvos nem lehet felkészülve minden olyan szituációra. Majd néhány év múlva a Vészhelyzet című amerikai sorozatban is csak azt fogjuk látni, hogy mindenki szemüvegben rohangászik. De ha már műhold, beszámoltunk arról, hogy le fogják lőni az iridium nevű lelőni, tehát hagyják, hogy belezuhanjanak a föld légkörébe. Jó hír azoknak, akik véletlenül iridium előfizetők voltak, megmentették a hálózatot. A dolognak az érdekessége, hogy valószínűleg minden idők legnagyobb üzleti bukásáról van szó, hiszen $5 milliárd befektetéssel jött annak idején létre az iridium, és $25 millió adták tovább az új tulajdonosnak. Aki... És az antennája egy telefonnak úgy nézett ki, mint egy hangtompítós pisztoly. Igen, és maga a telefon akkora volt, hogy hát azzal erősíteni lehetett, hogyha az ember emelgette. Minden esetre igen nagy változások lesznek, hiszen nem a magánfelhasználói szférát célozzák meg ezen túl, hanem inkább az ilyen olajfúrótornyokat. Ugye most volt ez a brazil olajfúrótorony elsüllyedés a közelmúltban, azért ott is biztos segített volna egy ilyen hálózat, és jóval olcsóbb lesz, bár ez a jóval olcsóbb, ez azt jelenti, hogy $1.5 lesz egy perc, az 450 forint, tehát azért mégsem olyan nagyon veszélyesen olcsó, de régen ez 2000 forint körülű összeg volt. Hát, ha egyszer nekünk is lesz műholdas telefonunk. Ha már telefonról van szó, nagyon érdekes módszer találta ki amszterdami rendőrök arra, hogy az ellopott telefonok ellen küzdjenek, ugyanis ha valaki... Ellen tehát a telefonlopás ellen küzdjenek. Ha valaki bejelenti az ellopott telefonját, akkor a rendőrség szervere automatikusan 3 percenként SMS-t küld erre a telefonra a következő szöveggel: a berendezés lopott, eladása vagy megvétele bűn a rendőrség. Tehát az illető... És akkor te megrettennek, nem? Nem az, hogy megrettennek, csak most te veszel egy telefont, amire 3 percenként kapsz egy ilyen SMS-t, az elég idegesítő, szóval... De meddig? Hát, ez hagyjad, ez visznek fel. Hát, ki az az őrült, aki a hülyeségeket küldözgetnek? Entergombot a elküldéshez, nem? Hát meg főleg, hogy ezeket le lehet tiltani az ilyen... Vagy át lehet buharálni az ilyen telefonokat, nem, Gábor? Pont ez az, hogy le lehet tiltani, de át is lehet buharálni, úgyhogy ez egész nem ér semmit. SMS-nél maradva mondhatok egy hírt, ma olvastam. Nagyon gyorsan mondjál egy hírt. Hogy Angliában fűzfa poétáknak meghirdettek egy versíró versenyt, versíró cimboráknak. Ilyen technokrata és angol nyelven várják a kis ópuszokat, és az első díjazottnak a verseit mindenkinek a játékban résztvevőnek kiküldik a mobiltelefonjára, és még 1000 font üti a markát. Ez jó, nem? Na, ez jó. Ezt majd kövessük figyelemmel, szerintem majd a díjazottak közül majd olvasunk. De Zoli lefordítja. Igen, utolsó hír. A keverék nyelvet ő érti csak. A keverék, ez pont jó, hogy ezzel a szóval fejezted be. Keverék megjelent a világ első Windowson és Linuxon is futni képes vírusa, tehát mindenki figyeljen, aki eddig Linuxosként biztonságban érezte magát. Úgy hívják, hogy Linux. Linuxnak hívják, egyelőre még nem fertőz és nem pusztít nagyon, még egy nagyon embrió korszakban levő vírusocska, de sajnos a technológia már ezek szerint létezik. Jöjjön az abortusz. Sajnos a technológia létezik, tehát a jövőben valószínű, hogy lesznek sokkal erősebb és sokkal pusztító vírusok is, figyeljünk, Linuxosok is, Windowsosok is, ugyanaz a kód pusztít mindnyájunkat ezentúl. Na, egy kérdést. Jó. Amíg itt találod, addig gyorsan elmondom az örömhírt, hogy sikerült Gábornak belépni a Csitti Csatiba. Hányan vannak? 12-en vagyunk, illetve most már csak 11-en, de a teljesítmény az tényleg nagy, hiszen most kellett konfigurálnom a hálózatot ahhoz, hogy az internetre csatlakozhassunk. Mindez 10 perc alatt gratulálunk. Na, kérdés? Én nem kérdezem meg azt a szót, amit az elején még Bódi Zoli mondott, mert most már én sem emlékszem. Minden esetre kérdezzük meg azt, hogy... Itt megint csak számokat tudok kérdezni sajnos, de kérdezzük azt meg, hogy mennyiért építették fel a Iridium hálózatot, és mennyire adták el? Ez 2 szám. Várjuk a választ. Dollárban. 328, 85, 55. Már legalábbis a cseten megvan a válaszoló. És a telefonon is várjuk majd. Euróban. Telefonon is várjuk a megfejtéseket. 328, 85, 55 mondom még egyszer, és akkor most a mese CD-ről. Halló, halló. Jó napot kívánok, válaszolni szeretnék. Akkor már telefonon is megvan a megfejtés. Jó estét kívánok, kihez van szerencsém? Jó, László vagyok. László. Akkor biztosan nagyon figyelte a híreket. Kérdezzük meg Lászlót, ő ismeri a mese CD-t, mert pont úgy konferált azon, hogy most a mese CD-ről. Igen. Ismeri a mese CD-t? Nem igazán. Na akkor majd mindjárt megismerkedhet vele, már legalábbis amennyire emlékszem erre a CD-re. De ő emlékszik a válaszra? A kérdésre? Igen. Igen? 5 milliárdért jött létre, és 25 millió ándért adták el. 25? Na, 25 miért? Bocsánat, millióért. Na, most az egyszer. Ráfizetéses volt ez a biznisz. Az interneten pedig Ferkó nyert. Ferkónak Svédországból gratulálunk. Sokáló buli belépője van már. Jó bizniszt csinál belőle Svédországból. Lászlónak ajánljuk fel, hogy választhasson. PC World áprilisi lapszámot, vagy pedig gyaloglós buli belépőt kér. Na? Melyiket ajánljátok? Én a PC World-et egyébként. Én a bulit. Milyen a buli, még életben nem volt. Jó a buli, bár most Vitéz Norbi nincs, de jó buli. Na? Budapesten van? Igen, Budapesten. Oké, a buli belépőt kérem. Buli belépőt, és akkor Ferkója. Ferkónak vérje lesz egy PC-vel, ugye? Köszönjük szépen, László, további jó rádiózást, és ne tegye le a telefon, mert föl kell írnunk a címét. Jó? Okay, köszönjük. Viszontalásra. Szóval, kedves Szonya, azt mondtam itt a műsor elején, hogy erről a mese CD-romról szeretnék beszélni, de nálad van a CD. A Gábornál van. Na tessék, most már körbejár. Én már visszaadtam neked, Szonya. Figyelj, akkor legalább néhány mondatot mondjunk el. 3 mese van ezen a CD-romon. Nincs is semmiféle CD. És amire én emlékszem, az, hogy egy virtuális színpad jelenik meg a képernyőn, és egy vörös függöny széthúzódik a képernyő, mint a színpadon. De ez ilyen állóképes mesék, nem? Abszolút állóképes. Tehát egy ilyen nem. Kevert műfaj ez is, nem? És hogy emlékszik? És narrátor szöveg. Színpadi előadást meg tudsz nézni angolul, és feliratozva van magyarul. Tehát ez egy nyelvoktató CD is egyben. És a nehézkesebb szavak értelmezése is megtalálható rajta. Hát ez a nyelvtanulásnak egy érdekes formája, hogy miközben művelődik az ember, a közben nyelvet is tanul. Te emlékszel rá, hogy milyen előadások vannak? Mert én már nem. Én sem. Na nem baj, akkor erre majd felkészülünk. Úgyis olyan sok héten keresztül próbáltuk ezt elmondani, most azért legalább már beszéltünk valamit róla. Na de akkor, kedves Ned doktornő, nem hallottad szintén azt sem, hogy az elején itt a mobil kultúráról beszéltem, meg arról, hogy ellepik az életünket a mindenféle ketyerék. Így van, de... Meg aztán Gyuri is erről beszélt. Vagy jött hozzám három érdekes levél, inkább azokat osztanám meg. Na akkor mielőtt ezt elmondanád, én mondok egy másikat. Kedves modem időkész Szonya, ígéretemnek eleget téve most azt a levelet már nem tartjátok a kezetekben, amiben elküldöm a megbeszélt zenét Szonya hangjával. Igen, megjött? Megjött, flopin van. Itt van valahol itt ki. Bejátszható? De nem tudjuk most lejátszani, csak jövő héten. Úgyhogy ezzel hívjuk fel a figyelmet a jövő heti műsorunkra. Igen, hogy én fogok repelni valószínűleg. Valami benne van, igen, igen. De azt mondja itt a fiatalember a levelében, hogy nem akarja engedélyezni, hogy lejátsszuk a műsorban. Úgyhogy arra kérem őt, hogy küldjön már nekünk még egy levelet, hogy azért mégiscsak hadd játsszuk már le itt a műsorban. Hiszen pont egy rádió műsorban az a jó, hogyha valami hangzik. Pontosan, remix lenne. Kérdeztük egyébként a fiút, hogy melyik mondatot választotta ki, és mondott az egy átlagosnak tűnő mondatot, és az Árpi azt mondta, hogy szerinte azt fogja kiválasztani, de hát kivel szexeljek? És akkor ezt így nyolcon lejátsza egymásra. Emlékeztek, ezt valamelyik adásban mondtam, hogy kivel szájberszexeljek? Na jó. A műsort nem dicsérem, mondja, mert mindenki tudja, hogy jó, csak rövid, és mire felmegyek a Csüti Csati radirang, már vége is az adásnak. Jövő héten visszatérünk rá. Jöjjön föl a Csüti Csatira, és most írásban engedélyezheti. Így van. Így van. Három példányban. Még van egyed órája. A szexnél maradok, jött egy levél. Szexuális életemen változtatnék, új trükköket szeretnék eltanulni a netről. Melyik oldalt ajánlod? Olyat ajánlj, ami nem annyira gáz, mert a főnököm ellenőrizheti az általam látogatott oldalakat. Hogy klasszikushoz nyúlnék, francia vállalat megcsinálta a Káma Sutrának az oldalát, de nem számítógépen nézhető meg, hanem PDA-n. Min? Ilyen kis zseb számítógépen. Aha. Mert olyan embereknek fejlesztettek ki az oldalt, akik állandóan úton vannak, és annyit dolgoznak, hogy már a szexre sincs idejük. Bocsánat. És hogyha nincsen... Ferko azt mondja közben, hogy nézegesse együtt a főnökével. Nem rossz. És hogyha nincsen ötlete arra, hogy milyen pozitúrákban is lehetne művelni a dolgot, akkor onnan leleshet egy párat. Egyébként nagyon érdekes, mert egy csomóféleképpen feldolgoztak már a Káma Sutrát, ugye CD-romon, filmen, de ilyen PDA-s oldalakként még nem. Egyébként, ha sokan kívánják, akkor szerintem a modem idők oldalára ezt az elérhetőséget feltesszük. Így van, így van. De milyen vidám lett a hangulat itt a stúdióban? Ez nagyon. Pintektől valamelyik tévécsat, hogy nem komolyabb is téma. Barátném házasodni készül. Milyen online beütésű ajándékkal lephetném meg? Karácsonykor olyan jó ötleteket adtál, kedves Ned doktornő. Képzeljétek el, alapítottak egy oldalt a Vatikán pártfogolásával. Hajaj. Ahol házasságokra, óvallási téma, óvatosan. Komoly vagyok. Ahol házasságokra, keresztelőkre, első áldozással lehet a pápa áldásával ajándékokat rendelni. Az ajándékok mellé egy a pápa képével díszített pergament is kap az emberke. Ezek az ajándékok 6500 és 10500 forint közötti összegért vásárolhatók meg, és a hírben, ahol ezt olvastam, ott egyből elkezdtek védekezni ennek az oldalnak a felállítói, hogy ebből a Vatikánnak semmi haszna nem származik. Ezt el tudjátok egyébként képzelni, hogy a, persze, hogy mit tudom én, persze. nem azt, nem akarok támadások céltáblája lenni, de ezt el tudjátok képzelni, hogy megvásárolnak ezen az oldalon naponta mondjuk 100 ilyen erekét, és a pápa este mindegyiket megáldja? Nem, előre. Csoportos áldásról. Tömegesen. Hát ahogy régen a fegyvereket áldották a háború előtt, azt kimentek oda a táborülelkész, négy égtár felé fordult, és megáldotta őket. Azért mégiscsak összefoglalva mondhatjuk, hogy ez egy szeretetteljes biznisz. Igen. Minden biznisz szeretetteljes, csak nem mindegy, hogy kinek. Na, én a harmadik és befejező levelem. Fiam állandóan erőszakos játékokkal játszik, mit tehetnék ellene? A szeretetnél maradva egy keresztény érzületű cég kifejlesztett egy olyan játékot, ahol nincsen öldöklés. Szeretet van, hit, remény, és a főhősnek ilyen eszközei vannak a küzdelemre, hogy lelki üdvvel feltöltött kard. Már hogy ezzel veszi fel a harcot az ateistákkal. Azzal veszi fejét a hitnek. És nem hitet kell téríteni, minden ateistát meg kell téríteni a kard, könyörgöm. Néha bibliai tekercseket kell megtalálni, csak hogy a hitét ne veszítse a misszió közben. Ez egy kicsit kevert világ van ennek, nem? Szóval egy erőszakeszközzel kell békére minteni valakit. Remény sárkánya. Figyeljetek, van itt egy gyönyörű mondat, ezt fel kell olvasnom. Ha az ellenség felé suhint kardjával, az rögtön térdre esik, fejet hajt, ő pedig dicsfény vonja be, és a szférák zenéje szól. Ez szép. Azért értékeljük ebben az ötletet, tehát az eddigi nagy-nagy vonulatból, hogy minden egyes játék az erőszakról, meg vérről szól, itt most végre szóval valami itt vér más. Nem folyik, esetleg a játék utolsó pályáján, ahol magával a sátánnal kell megküzdeni. És az ő vére elfolyik? Szerintem el. Elvérzi. Egyébként hagyd tegyek közé egy teljesen igaz hírt, hogy létezik, nem sokára megjelenik egy olyan játék, ti is sokat foglalkoztatok vele, amelyet tényleg vagy 3 éve vagy 4 éve fejlesztenek, amelynek a végkifeletén te leszel a nagy, hát végülis Isten szerepébe képzelheted magadat, hogy ez pontosan a játéknál hogyan fog... hogyan ez fog nem színes játék, ugye? Tessék? Nem színes játék. Nem, ez egy eléggé fekete játék. És hát aki eddig látta, azt mondta, hogy le a kalappal. Valaki látta már, és le, nincs is rajta kalap. Én már láttam, kalap nélkül járok azóta, kialvatlanul, karikás szemekkel, szóval elég hatásos. Jó dolog Istennek lenni egyelőre még. Menjünk tovább, mert hogy nem csak a sátánnak vették a fejét, hanem például Bódi Zoltán számítógépének is. Bár ez kicsit képzavaros volt, hogy a számítógép fejét vették, de hát kimúlt szegény Zolinak, netnyelvészünknek a gépe. Úgyhogy most már mosolyog a dolgon, de mi történt, Zoli? Hát nem volt ez olyan komoly probléma, mindösszesen a táp szállt el a számítógépből. Mi szállt el? A tápegység tönkrement. De már harmadszor, úgyhogy rutinos voltam, rögtön sejtettem, hogy miről van szó. De Zoli, nem lehet történhetnek csak ilyenek vele, még egyszer sem fordult. Nem, a múltkor Ákossal is volt egy ilyen, nem? Nekem egy kollégámnak volt, de az magával rántotta az egész gépet. Legyen egy Macintost. Az is szokott lefagyni. A Macintos angol megfelelőjére gondolt szerintem, esőkabátot, és akkor nem lesz záratos a tápegység. Igen. Na most a Macintos sem hiszem, hogy kivédi a mi házunk elektromos hálózati hibáit, és egyszerűen nekem gyakorlatilag meg kellett tanulnom, hogy milyen technológiai, technikai, meg villamosságtani háttere van ennek a jelenségnek. A tűfeszültség áram... szóval kellett megismerni. Hát igen, a tűfeszültség, áramkimaradás és áramszünetek és különböző feszültségingadozások az áramerősségben olyan eltéréseket meg feszültségkiugrásokat okozhatnak, amelyek az ATX-es, tehát mindegy, szóval a tápegységeket gyakorlatilag tönkre teszik, tönkre tehetik, és nem csak a tápegységet, nekem még szerencsém volt, ez egészen az alaplapig elhatolhat, mint ahogy tényleg néhány adás előtt ugye Ákos mesélte, hogy egy ismerősének ment hasonlóképpen tönkre a gépe. Mi a megoldás? A szünetmentes tápegység, és ez egy érdekes nyelvi probléma is, hiszen a szünetmentes tápegység angolul Uninterruptible Power Supply, aminek a rövidítése a kezdőbetűkből UPS, a magyar számítástechnikai szaknyelvben számomra nagyon örvendetes módon senki nem mondja Uninterruptible Power Supply-nak. Jó hosszú ezt a kifejezés, jó hosszú lenne. Végre van egy olyan angol kifejezés, ami hosszabb, mint a magyar. Magyarul egyszerűen szünetmentes táp, ami sűrítő nyelvünk, ezt nagyon szépen megoldottuk. Viszont a rövidítéses formát és formában megtartjuk az angol eredetit, tehát az UPS, na aztán nagyon érdekes variációk vannak itt. UPS-nek is mondják a white fülőek, meg UPS-nek is, meg UPS-nek is mondják. UPS-nak is mondják, UPS-nak is szokták mondani, ami egyébként angolul a hoppá körülbelül ennyit jelent. Igen, az UPS. Britney Spears óta kívülről fújjuk. Igen. Hát ő jó, mondja, hogy UPS, I did it again. Na. Hoppa, tápegységem már megint. Tehát ennyit a szünetmentes tápegységről, ami egyébként egy nagyon hasznos eszköz és berendezés, amit mi nagyon ritkán szoktunk egyébként használni, otthoni felhasználók. Hogyha belegondolunk abba, hogy egy 3-500 ezer forintos gép mellett mondjuk néhány 10 000 forintot még be kellene fektetni egy ilyen egységbe ahhoz, hogy megvédjük a számítógépünket. Nem értem, hogy miért nem terjedte. Olyannyira nem, hogy az eladók sem tudnak értelmes felvilágosítást adni. Össze-vissza beszélnek mindenféléket. Komolyan jártam ötféle üzletben, ötféle szakembert megkérdeztem, fogalmuk sem volt a szünetmentes tápegységnek a lényegéről. Én azt hiszem, hogy az informatikára és a számítógépekre is ráférne egy igazi tündérkirálynő, vagy valamilyen isten, vagy amiről itt beszéltünk, mert sokan mondják azt, hogy a számítógép is csak egy ember. Hát igen. Én hallottam egy jó mondást, hogy a számítógép arra való, hogy azokat a problémákat és dolgokat, nehézségeket segítsen leküzdeni, amit ő saját maga generál az ember hát számára. Na, infószóltár jövő héten is, de most akkor mindjárt következik a PC tipp. Bognár Ákos előtte egy hatalmas üveggömb, és éppen a jövőt fogja megjósolni. De már lelőttétek a jövőt, mert én beolvastam egy óra számítógépet, meg szemüvegképernyő gyűrűként hordható egéret, és ezt leköptétek szinte, hogy az már annyira triviális. Nem is igaz, gyűrűként hordható egérről egy szót nem szólt. Az egér. Hát, ezek tényleg vannak. Én másfél évvel ezelőtt voltam egy nagy nevű gyártónak az ilyen futurisztikus bemutatóján? Igen, és ott láttam és használtam olyan hordható számítógépet, amelyet ilyen kis pici szemüveg volt, és ilyen gyűrűszerűvel kellett vezérelni. Volt olyan karóra, amivel már lehetett fényképeket nézegetni, és érintőképernyős volt az óra. Hihetetlen dolgokat őrizgetnek már most a laboratóriumokba. Csak hát Walkman helyett most már Walk PC. Úristen. Hát a tavalyi szedőből olyan pici kis Walkman méretű PC-t, ami egy ilyen kis, mindig a vezérlés az, ahol elakad az egész dolog. Mert olyan pici minden, hogy azért billentyűzet mégiscsak kell. A hangvezérlés jobbára kezd működni ugyan, de ez egyrészt nyelvorientált, ugye Zoli? Hát hogyne. A magyar az rettentő nehezen fog ezzel megbirkózni, de az angol nyelvterületen sem triviális még, hogy hanggal vezérelnénk számítógépet. De nem is ez az igaz érdekes, hanem az, hogy a mobilizációról beszéltél te is az beszéded elején, hogy úgy tűnik most, hogy arra fele megy a világ, hogy a mobil az, amely egyértelművé számítástechnika is. Szinte PC-ről se beszélhetünk, meg operációs rendszerekről se biztos, hogy beszélhetünk, hanem mindenki egy ilyen nagy virtuális hálózatot fest elénk, és azt mondja, hogy az eszköz, amivel majd mi rácsatlakozunk, az teljesen mindegy, hogy mi lesz, de úgy tűnik, hogy ez egy olyan mobil eszköz lesz, ami a telefont és ezeket a kis példiákat, tehát a kézi számítógépeket együtt fogja kiváltani. És egy borzasztó érdekes becslés, hogy 2005-re szerinte, az előrejelzések szerint a kommunikációs szolgáltatások előfizetőinek száma körülbelül fél milliárdról 1,26 milliárdra nő. Tehát alig 3 év belül több, mint a duplájára fog ez nőni, ami már most is nagyon-nagyon sok. Számoljátok bele, hogy körülbelül azt mondták, hogy évvégére elérjük a 3 milliós magyarországi mobiltelefon használót. Azt már elértük szerintem. Mert túl is haladtuk? Nem, azt hiszem, hogy a 3 milliós. Azt már túlhaladtuk. Akármekkora is ez az összeg, hát látjátok, hogy néhány hónapja még csak a 2 milliót értük el szinte, hogy ez is a duplájára gyorsul, iszonyat sebesség. Én azért hadd tegyek hozzá egy gondolatot, itt sokan a PC haláláról beszélnek, ami lehet, hogy bekövetkezik, de a világ legnagyobb chip és processzor gyártója pont 2005-re, amit itt Ákos emlegetett, azt jelezte előre, hogy 10 gigahertzes processzorok lesznek majd. Akkor tájt, hát most ugye az 1 gigahertznél tartunk. Nem van másfeles is. Gyűrűre visszatérve azért a gyűrűk ura az még mindig jó dolog, ha már így Ákos emlegette. És már nem sokára a filmet is bemutatják évvégén, azt mondják. Nagyon jó kis filmet csináltak belőle. Szóval itt igazából, amire érdemes visszatérni, az, hogy független lesz az egész világ valószínűleg ezektől a konvencióktól, hogy Windows, meg PC, Macintosh, ezeket lassan kezd teljesen összemosódni, az a chipgyártók is afele mennek, hogy a lehető legmozgékonyabb eszközöket gyárthassák, hiszen nekik is az a legjobb, hogy minél több fajta a készülékbe lehet beépíteni azokat a chipeket, amelyeket ma még számítógépekbe építenek bele. És akkor ez nagy-nagy virtuális beszélgető csiti-csati lesz ez az egész. Az érdekes felem megyünk, azt hiszem. A héten volt egy bejelentés pont egy érdekes számítástechnikai eszközről, a tablet PC-ről, RP-ről pont délután beszélgettünk egymással, annak nincs billentyűzete, ott nincs, írni lehet. Pont egy ekkora méretű, mint ez alapítak az ember, A4-es méretű, és nincs billentyűzet, hanem rá lehet írni. Tehát ahogyan a régi, vagy a már most megszokott kézi számítógépek képernyőre rá lehet írni, csak ugye itt sokkal nagyobb a felület, és rendesen rajztáblaként is használható. Azt jelenti, hogy a gépelésben elkorcsosult, digitalizálódott ujjaim a jövőben ismét visszatérhetnek a helyükre. De nem csak a jövőben, ilyen PC már most jelenleg is kapható Magyarországon is, amelynek az egyik fele egy ilyen kihajtható mappának lehet elképzelni, az egyik fele egy billentyűzettel ellátott notebook, de hogyha nincs kedvünk, akkor jegyzetelhetünk a másik oldalt, kézzel írunk egy papírra, és amit a papírra írunk, azt jegyzetként elteszi a memóriájába, és azt áttölti a PC-be. További részletek a PC-ből áprilisi számában, és még annyi időnk van, hogy picikét belelapozzunk a Modem Idők vendégkönyvébe. Gizmo írja még március idusán, hogy a műsor nagyon jó, csak így tovább. Néhány dolog viszont nagyon zavar. Nem lehetne péntekre tenni a műsort, úgy többen tudnánk hallgatni. Kedves Gizmo, sajnos ebben nem tudok segíteni. A műsor csütörtökön szól, most már ides tava 3 éve. Azt írja továbbiabban, ne akarjatok mindent magyarosítani, és ha néha lecserélitek az angol szakkifejezést, akkor ne poénkodjátok el a dolgokat. A számítástechnika nem vicc, írja C betűvel a számítástechnikát. Hát ez az a vélemény, amivel én igazán nem tudok semmit se kezdeni, mert ha valaki rendszeresen hallgatja az infószótárt, akkor biztos, hogy rájöhet arra, hogy én nem akarok mindent erőszakkal magyarítani. De a kutatók ráadásul azt mondják, hogy a számítástechnikának a vicc felé kell mennie, tehát egy olyan eszközzé kell alakulnia, amely szórakoztatásból és könnyen fogunk használni. És is írja egyébként. Az angol nyelv használata a számítástechnikának kifejezetten vicces egyébként. Szóval azt mondja, hogy a műsor poénok nélkül nem lenne az igazi, a hírek rettenetesen jók, a net doktornő tanácsai tényleg használhatók, tovább nem dicsérem a műsort, mert nincs akkora tárhely, hogy ráférjen minden gondolatom. Köszi. Még egy levél gyorsan Kemény Fímrétől, aki egy picit hamarabb írta, azt mondja, szerintem a PC World helyett vagy mellett lehetne az a nyeremény a telefonos játékban, hogy a nyertes elmehet a stúdióba megnézni, hogyan is készül kedvenc rádióműsorunk. Kedves Imre, akkor ezennel bejelentem, hogy innentől kezdve nyeremény lesz itt a Modem Időkben, hogy meg kisorsolunk majd egy ingyenes látogatást ide a Magyar Rádióba, a Modem Idők stúdiójába. Sőt, még Kitzinger Szonyával is megismerkedhet az, aki nyer. Igen, de szerintem majd szigorúan az ablakon túl, nem? Külön díjat lehet majd Szonyával is megismerkedni. Van még mindig egy picike időnk. Szabó Zoltán is írt, aki ugye a múltkor Kitzinger Szonyát PC-zte ki magának, ugye, hogy jó. Engem savazott, igen. Azt mondja, pár szóban reagálnék a válaszaitokra. Elnézést, hogy ilyen hosszan írtam a múltkor, igazából e-mailt akartam írni a szerkesztőnek, nem találtam a lehetőséget. Nem volt rossz napom, mert este meghallgattam, reggel megírtam. Majd meghallgatom már, mint az adást, ami erre reagált. Az ópium kérdés nem úgy értettem, hogy szó szerint elhangzott, hanem csak a hangsúlyokat, a beszéd stílust éreztem bántóan ilyen irányúnak. Ez csak úgy érzés volt, nem biztos, hogy még más is így volt ezzel. Viszont az írások és képek szerintem eléggé naprakészek már, mint a saját honlapján. Egyébként, mint írtam, a műsort nagyra becsülöm, és általában szívesen hallgattam, és fogom ezután is, tehát megenyhült. Köszönjük szépen, várjuk továbbra is a leveleket, eddig tartott ma Modem Idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.